ساید کم دست رازی چی ور اکیڈیمی تم داخل پشتو دست دک وی پلانی دی پلانی سر یاد است ولی بیا چو کی؟ نو رای خود نشدی هاد که چوک نکی دانو بیا اولار سینو کرچی دی دیری پل بل کالتا یو چیری واده کی کن اسی بس نی پا پتای سر ورکی کی کن ویلی خود بدنام او دلتی نشدی چوک نگاری دار بدنام سی کن چق غفر وصل انجس دانو بیا تا سام مستقل توبا گاری ومن يصطر غير باغ ولا عاد ها كاكه توك مجبور سو ضرورت مدك نو بیا به خوري خو لیکن غير باغ ولا عاد د لذت بن خوند تلا متلاشي بد چاني د لذت باغي باغي څه دوي تلاش تلاش يعني لذت اخستون کې بنيږي ولا عاد تخبل حدود څخه بد سكي تجاوز چې ما زه غل وجه پر مراس ولا باس بس کړي د دک خيټه و نه خوري فإن الله غفور رحيم بياتا دخو خيخي وسزياتو مياتوب سوي چلو آغا با در گزار کن الله غفور رحيم دي ولا تقولو لما تصف لزانا لخيرتمي جوري كري داشتا جيبي پخبلش يعني دا خالي دا جيبي پسر دي مانا بلا حقيقت نلري کن تصفو عال سنتكم سمانا خالي دا جيبي پسر دي نور بنيات نلري ولا تقولو لما تصفو عال سنتكم الكذب حقش داستا سي جيبي پخبل دروغون جور كري تاسو په څه معنا چې جوړ کړی دا ستاسو جيبو چې جوړ کړی دروغون هغه کوي دا حلال او دا حرام د خپل خېټې په تیورا چولې دا کومه ځای را چولې کاکو خپل خېټې په تیورا چولې دا حلال دی غرام دا څنګه تیر کاغذان راغلي دا نه دي کزاري که سلسله ختم کړي دا کاغذ وي نسوار طالب ته بیا دا سودا ولیدل نسوار کوي په دا روزه کې لا کوي یو خپړه په سیو وای بس نسوار دې سودا نسوار حلال دي کارام نسوار مباح دی بذاتی خود روزه لام نه پماتیج مخرو کیږي خل اجتناب دغه دی سری دی نه کی ها اجتناب دغه دی چلی دی نه کی په پوسولاس البته ابتداءا مباح دی مفزی کل کراحت ته وګرځي کراحت تحریمی یا کراحت تهذیبی توګه بالکل پاک بوټی دی حلال دی هیڅ پکې خباثت نس لیکن ډیر وخت سړی نسوار کوي کوي او صفائی نه یی شاله پاپ پسی بیا خو نو خلک کرد د دیسی لګه خاص کچردان نو بیا خو فرشتو خو به د دې کنه غو خو فرشتو غل دی خو به دی نو مفزی او چاته وګرځید معالن د طرف په شریعت کې د خدای تر باندې احکام دی چې ابتداء نفس د عمل من حيث انه عمل توبي مباح محض دی لیکن مفزی چاته وګرځي پاته وګرځي یا ثواب دی نه جوړ یا عذاب دی نه جوړ د مباح عمل دی نیت پکې د نیکی وکنه ولاره ته ثواب دی نه جوړ نو کدا سی طهارت شاله قفه پسی مسواک مسواک ور سره ویش او خاص سره دغه ور سره ګرځي نو مو هغه زیت نه دي چې هغه بیا حرمت پیدا کوي نو نشه لري هغه نشه چې هغه ته د سکران تعریف ثابتېږي کنه هغه نه لري کنه اکشنی اکشنی خبري ما آرام وي کنه په وصولاس ته دغه چې خبري ته خدای په در آرام کړی دی لږه ځان راو ګوري کاکا هغه انتش ته نیبو کبایره ماته نه ونه ان واکشنی ان وړي به مژم گزارو درمان ما چې پکو چنکې ما چې پکو یو ګلاس ملاس گزاره کیږي کنه ګلاس ملاس گزاره کیږي یار دا ته خدای دونه لوی دربار دی نو کفر عنکم سیئاتکم ان الحسنات یذبن سیئات ذلک ذکر علی ذاکرین د خدای دا لوی دین پر ځان ما تنګوي کنه لا تقولوا لنا ايش وز باز مال دا خبري غلطه فايده واخي بیا درمان چه پکوي لا تقولوا لي ما تس لزانه جوړ کړی دي کنه دا مواس هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب زك علماء شي شي منسوسي ني نو دغ مجتهدين بلا استناب وك حرام حرام بينه سيرته ولي تي شوكه بيرته ول المكروه تحريمي دي كن ليش ليش ابرا راسي جرات نسه کول زك برا راس جرات کول لا دي چا شان دي دا الله شان دي شيان حلال ول حرام ول تفترو علی الله الكذب د دې لپاره چې پر خدای دروغونه تړي کن وای خدای دالان کې د حلال او حرام فیصله څوک او د نو د تی چې حرام دي دغه معنی نشته چې خدای حرام کړ هغه خدای نه دی حرام کړ نو نسوار په اصلي ذات کې له اصل بنیاد څوک دی خدای نه دی حرام کړ سودا نسوار لیکن میا کوي پروزه کې ما کوي د غش یم ما کوي شاید اند نه د چندو دنده خو نه البته دا سریان سره چې پښتنه وګي لکه مولیا سنجان صاحب کړ اگر وګرته د ایمان جز بلل دي هغه چې اور دا غوایه د کوپر یو جز دي کن والله وختانه وختای به خالی وای کې د انسوار نه کول کل هغه نو په خلی وای کې ایمان وای کن نو مغفرت خو پریمان تړلې دي دغه دغه نه شي ځین جوړ کړی الله پاک پښتانه ډېر ښه خلک دي دا خدای به خلې وي کده نو سوال نه کولی هغه بیا د نفاست طبيعي دي د مشري مسله دغه نه ده هغه د چش په ګرځي د ډېر نفیسو طبيعت سره یې نو څنګه د ډېر پچنی کیږي مز مسله ده دا هذا حلال ما ذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب دا جزئيات در ته بیانوم لا لای زب والله که بابا دې سسر راځي ته ما جام در ته کینم کن بیا ستاسو په ترجمه پاتس ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دا غمنه شي کامیاب اخلاص منش متاعون قليل ولهم عذاب اليم يتورج دي ګرځي راګرځي بیا به داس دردناک عذاب ولور وللذین هادو حرمنا دا چې يهوديان دې مشفرتي بني حرام کړیو ما قصصنا عليك اچ مخیم درته بیان کړم اول خدای تعالی مو سوالی ورکی کن چې څه ته تعالی مو سوالی ورکی وای دوړ یا نو سره دا ما لا پوښ دا وس ستوي سو خلک اول ورکی کن ولا ما قصصنا عليك من قبل اغه کمد فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم اواز نو شي شروع کوم کل بزوزي فور من البقره الا ما حملت زوم رواو الحوايا ومختلطه بعز من دغ سینه ولا غدي دوريه ګور نور کړت ساسانه ما ظلمناهم اغا هم دو دي ظلم ولته اشکارا کن فبه ظلم من وما ظلمناهم مش ظلم نو دي پکره لیکن ولیکن کانو انفسهم دي پخبلو زانو بین فخبل وقتان فوقتان مسلسل مسلسل یکی بعد دیگری یو ورز نا بلا ورز مش پشتو چورت وای یز لیمون استمرار تجمه بیتا چا ته مو چا ته مو سمعي نربك للذين عملوا السوء بجهالة سبحان الله الله هو يقول دا اگر دا قريش ندي ولو دا اگر دا كافران ندي ولو لا اگر دا چه بد مرت ولو كي دا قد دا باوجود را لكلمة ولزغفور رحيم بيا بخش پريش دا کر مجي بخشو کر دا اگر دا جرائم باوجود چه دون استره کره هم بس ما دربار لوی دربار دي دا اگر دا بدماشه و دا بیلاره باوجود او که دی هجرت وکی دی هجرت ورسته توپا وکشن دوری در لی آم منزو خدای تعالی دونه لوی رحم ما در دلی جلالی ما دوستی دیر جلالی دی ورزی طبیعت خراب مون ولی وی پتا هم طبیعت خراب دی خطای بدا که قد دارمونی سبا بخشلی کن امکان فنه نست بشتایی طبیعت خراب تا هم نرام زده گیم که خدای دونه لوی رحمت دی کن کردی بی بخشلی کن نمان تو اشتال کورو چنجی دیگه پلک کورو کی که اشتال کورو دای جلالی طبیعت خونه دای الله وینا نا وی الله سر ان سمع ان ربک للذین عملوا سوء اچ بدی کولی بدی کریو بدی کریو کلی کولی کولی کولی بجهالت فبی وقف یسخ یعنی بی وقف وکن جهالت ترجمه مکه در تولی چې آمدان په چا کې شامل دغه به حماقت بی وقف دی کن ثم تابوا من بعد ذلك بیا توبه وکړل و اصلحوا بیا ځان اصلاح وکړل ما چې تغه شي څه نو کړ رنګ سازی نو واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يا الحمد لله بس نفس دغه جرایم د ارتکاب نفس هم ستارب خو غفور رحیم دی دغه معنا دغه چې بس ما بخښل دی بیا وګت ما په وی کړ دی با غزړی خبر یو ته کو پی غرونه به ورکوې نه نه نه اسلام کې ختم بس چې ما څو تسلیم څو اسلام د داخل څو زړه پی غرونه بنا ورکړه او ول خدا غ سړی ول شه ثم تاب من بعد ذلك واصلحوا ان ربك دغه دی کنه هاونه خو بده غزه ولاد ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا خپل پیغمبر ته الله ور شي چورته ګور ابراهيم عليه السلام څونه لوې سينو ته تا پای چاته شرانه وکړ یا چاته شرانه وکړ دوه عظیم سله سينه و لہذا ته هم د قوم سره د غتر مخ دی او ته مجراسته ولې مبعوثم پر چا په ملت ابراهيمي نو سينه بکه حوصله بکه سينه بکه حوصله بکه زغم بکه زما حکمت تقاضا ده چې زه دغه د قوم نه تبا کوم چې کسان پکې تبا کوم دا اغلور د فار حالات دغه پیدا کی چې هغه بیا څه کی راځي کنه راځي راځي او کته اوس سادهنګ شي شرادي وګړه ګرد دي بیا ډا غار کړل نو لږ بیا وا هغه چې ایمان په نصیب کې دی هغه بم محروم سی کنه ځکه نو ستا علم ستا بردوباری ستا زغم د قوم د پاره رحمت دادی کنه نه پی سبب پوس سبانی بل ورځ به پوس د ابدی جهنم نه بخلاصي او دغه خلق به سبا ستا لاس وکړ دغه به ستا ورځي د سره ولار به د کفارو ککری به څوکري نه کړو ګر نه مخه ان ابراهيم امته كان امته قانتا لله حنيفه او غمد د قوم پرست بت بت د قوم پرست څه شو یو قوم سره مقابله راغلی ول ابراهيم ول ضعف بزان كي تنهاي اومت تنهاي اومت الله ورتوي تنهاي اومت يعني پورا یو لشکر مش پشتو کی چورت وای پلانای پورا یوازی یوازی یو لشکر دی الله حضرت ابراهيم یوازی یو اومت تنهاي اومت دادو ده حوصله اغه ده همت اغه ده عزم اغه ده پختگی واخی اومت واخی یو لشکر كان قانتا لله حنيفا تابع دارو دن لاده حكم ما إلا ولدين برديني ما حق بان أولا باتول سخي ما خالا ولي ولم يكن من المشركين قاتن دا مشركان سخنو لك دا خلق شوي شاكرا لنعمه دا أن لاده نعمتو دير شاكر ومنونكي ومنونكي شاكر مانا مش برسو كي سورتو وي سيد من لكني دا دار شكارا كول شا الله فرما بان دير نكي كريد اشتبا والله راخو پسنديده كي راخو شكي كن وهداه كان د تیسرات مستقيم هم بلار ولا ورکل داغه اس نبوت بیا د نبوت چې کوم لوازم دي او پر نعمت استقامت داغه مې مرسیب کړ د نبی د شان څخه هدایت بیا دا کوي مش دنیا کی حسنه ولا ورکلو انه فی الاخره لمن الصالحین مې از خوم ربیم الله و از خونم ربیم نو چې څوک بیا داسې همت کوي زه خونم بیا دونه برخور کوم چې دونه حساب په ما پسې پاتې نشي سبب بیا چې ما خپل ما یو څه په پور د چې باندې سمواته نه او اجر فی دنیا فی دنیا حسنه مش په دنیا کې ډیر شایسته ژوند ورک شهرت به د جهان ولا ورکي یو داسې عزت به د جهان ولا ورکي چې مسلمانانو يهوديان خو سره جنگ دی د نصرا د عیسایانو سره مو جنگ دی لیکن په ابراهیم د ګور څخه هر یو دا کوشش کوي يهودم دا کوشش کوي چې ابراهیم ځان ته کاش څوک هم کاش نصارا هم ځان ته کاش اسلام ما باندې فیصله وکړل چې هغه موږ ورنږدې تی تروا کوسته یعنی ابراهیم شخصیت څونه مسلم شخصیت دی چې ارڅوګه د دنیا دا کی د ځان سعادت پوری چې موږ پر نقش ابراهیم د په نقش قدم د چاروان نو دا نړی معمولی اعزاز نه دی دا ډېر لوی شهرت او د نبوت سلسله موږ سره د په کول کې بند کړل بس د برابر بل ځای نه وځي کله په بنی اسرائیل څه چې انبیا راغلي ته د یعقوب علی السلام پر دغه ټول اولاد زامن او اولاد کې راغلي دی وته نه دی نبوت له دغه تیسر خلاص او که پر دابل شاخ راغه خنوم د اسماعیل په اولاد کې راغه هغه هم بل ته د تولار دي چاته ولار دي اخیری نبی هم د اولاد یې سکو کړ د غدونه اعزاز بلانو بلانو نی اینا وجر فی دنیا حسنه مش په دنیا کې هم د ته یو شایسته زندگی ورکړل شهرت مولا ورکی امامت مولا ورکی د جد الانبیاء لقب مولا ورکی څه مردول جد الانبیاء لقب مولا ورکی او دین مده د ژوند یو ساته ولی دا دین خداغه تشریح و د دین منسوخ نس حت وی نو فی الاخره لمن الصالحین په اخرت کې خو بده دا هغه نیکانو انسانانو څخه وي دا برګزیده انسانان څخه سما وحینا الیک بیا مشت ته وی وکړل چې ان تبع ملت ابراهیم حنیفا تم دغه پیروي او ما کان من المشرکین د مشرکان نو انما جعل السبت علی الذين اختلفوا فيه وان ربک لا يحكم بينهم يوم القيامه في ثم في ما كانوا فيه يختلفون يعني فملات ابراهيمي هغه د احترام رد شو هغه د جمعي وکړ لیکن يهود سخت څه ولا خطا شو د دوی د خپلې بیلارې ګور چې دوی تل کاور څنګه کیسه پېښه سه او مثال اسلام ورته د جمعي پر ورځ بچټي کوو به عبادت وکړو د یړ چوې نو د دې مې بنی سره ورته معلوم چې مثال اسلام ورته په مخ خلاص دي پښات کاغه ورته په شاله دي ورته په مخ لکه اگر لا دجمع ورځ بچتې کو دی په دغه کې یو څه خاصه ما شي مات کړل لیکن ول یا د دجمع ورځ نه دغه مردل ته په دغه ورځ ما خلک زما د زده کی ته ګورز دی اوس لی کار وکړ دغه ورځ کارو دار روان ورځ دغه دا سبا ورځ کار سوید دغه خپل کار د پاره دجمع واړه ول ول یا دغه ورځ نه دا بل ورځ به خپل د چشړو د عبادت د فارم مناو چونکه باقاعده د الله تعالی طرف څخه کتی وې نه اور دراغلی چ خامخات دغه تعین د ورځ دی اجمالا موسی علی السلام تم دغه نه علم وو په هفته کې یو ورځ قابل احترام ورځ ده الله ور شول یې نه و د خپل په تجویز دغه و ټاکل بن اسرائیل واری چوی کول اړې کول خدای تعالی د دې دغه اړیز مش په ګټه کول دا ورځ یې له دې خطا کړ چاته ور مش ته ول د دین خو سپیشل دین دی کن چې سپیشل کا کا د سپیشل اډیشن دی کن په عدد جوړ شوی دی کن هغه شی چې په اډر جوړ شي په کارخانه کې هغه ته د نور شیانو څه ویل لای قیمتي وي کنه موږ په سپیشل اډر دکن چې بافتي ورته محترم او هغه دنیا وړل په کال کې چې میاشت واغه دنیا وړل دی چپ یو دوری کوناټي خطا سی یو دوری کوناټي ځین خطا او موږ چې یې وړل هغه کتاب افضل الکتب چې د خدای پر ټولو کتابو کې بهترین و هغه زمش په برخص اسپیشل نبی د چا په برخص زمش په برخص او اسپیشل قبله نو خدای غادي نو بالا تک چا چې برما شروع څه پټاکی راځي وې نمرای مش مو وینا چې ما جوړل سبتوان لري یعنی دا غدا چې می ورځ مش لازم کې دا عبادت ملزم کې علل الذين فرق کسان بن اختلافو فيه کله چې د جګړې پکې واچولې ابا زوار دې په دغه باندې مش موږ دوه لا خدای امر سره حکم په دغه راغی چې بس نو ټیک ته اوس په دغه باندې څه کوي اعتراف یعنی اول ته یې دې په خپل خاصره وکړي وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ستا رب دوزي ترما بين فيسلية كيف آغا أمورك شدي بخبلا فسك سر اختلاف كي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما درتون لذا ده كم زمانا ده هجرت يعني ده مكي زندگي آخري دوران ده كان اوز بلي دنیا تجي كان ده روان صورتم داده الله خپل پیغمبر د نور معاملات سره خبرې چته بلې دنیا لروالي البته بلکې سم مخلوق دی دا غبل کې سم مزاج دی هغه يهود دی هغه کتاب دی اولته منافقین دی هغه سازشون نه دی دا خو وچ ولا هغه بلکې سم خلک هغه به د مزفر انداز راځي گفتگو به در سره کوي لیش لہذا وختي الله خپل پیغمبر د حفظ ما تقدم به تور د پیش چجلاله تمهید مقدمه د دا په هیڅ باندې خپل پیغمبر ته وختي لا څول سلو رسول چالت ورځي لایان دي گفتونه بدر تر رواني نو ته به داسې پر یو شایست انداز باندې دوی سره غایي پر یو عالمانه گفتگو به کوي غزان ته ملایان وایي ته جاینه به وقوف خلکو دای خو فتا کینو وکړ غزان ته څورته نو زکه خبره به دي د حکمت او د دانای ډیره پوي پاندا کوي داوا اصول د دعوت ورشي و یارا اصول د دعوت د تبلیغ دا بیا څه کو دمجه وکي چې وتستیک یو وکي چې وو اصول د دعوت ورشي ولدا الله ولارته چې خلک را بولی دغه همیشه د پاره د اصول د اصول لري ما د دعوت خپل دایره د جبر خلاص ده د جهاد خپل دایره د دعوت خپل دایره د تعلیم خپل د جلاد دی خپل اصول دي د منسوخ نه سوي نه دي بعض ملایان اور جوړیدل دي وای دعوته الی سبیل ربک بالحکمه دا په آیت سیف تهم لا لري حجاب شانی ګرد د قران د جرلندای کړی لیکن کړی لندای کې نه دي کاکا دا چا اصول دي دا داو چې له خپل اصول دي دا ګرد عمر لګیا دي د اسلام یو شوبه د مستقلی اصول دي کړه چې څنګه په خزا کې ناش یو رقم سړی به چې راکشت سلی بیا کې دعوت ورکوي بیا به بل رقم سړی دا غد دشمن سره کې ناش وي د اسلام په خوبیانو سره جګیدې د دلیل په انداز بجغیږي پر یو شایسته منظم انداز باندې په یو خوبصورت الفاظو پر یو مدلل عنوان کې به دا دین خلکو تشکاره کوي لیکن کله جنگ بیا ودابل سره کوي د جنگ بیا خپل اکثر د دلیل بیا خپل اکثر نو بچا کوي بالحکمت والمواعظه الحسنه ای حکمت معنا څه ده د حکمت معنا بعض علما درته کوي بعض علما درته کوي چې هغه خبره ودی مدلله وي څه وایي لاله مدلله بدی یعنی دلیل بلری معقول خبره بی یا معقول خبری با عنوان شایسته بی تو خبرشتا خبره که خو عنوان بی غلط دی یو سری تو ویو آقا دی دمور میره دراغی تو آقا پا دیو رل کنه پسکه یو وی کن یو دی چنگ خر کسا نخد رو اقمینه دیو لینه استاد مور بیره نتو غلط غلط بینه دیو لی کنه دو اقمینه دیو لی دو اقمینه دیو لی کنه لیکن که آر سره راسی کار سره راځي دغه سړي ته وای چې دا رښتیا ویل دي ولښته ویل خو دی رښتیا لیکن یې احمق رښتیا خو دی ویل دي رښتیا خپل یو جامع هم لري چې چې لري نو خدای دې براتول چې ستا واله دې محترم راغی کړه نو خو څونه په ځل کې به ته په ګران سوې تا ورته چې دا مور میړه راځي ته مور میړه کو نو یې سړي ته پلار کو ته سړي ته مور میړه دی کړه په دې خوشاله نه ځای کی دې بد پاتره راوګوري ولې غوښو کوم تا درا خبر نه دی دی رټ راته وګوري دا بیا زمړې وته ولې سوې نو شته خو یې نو دا تر اخونو نه خبره پتی معقول وي او لهجه په دې حسینه وي کنه ځان څه شوې بالحکمت والمواعظه الحسنه هغه واعظ هغه په ډیر شایسته انداز سوزی دل په پکشي کې دردي دل په پکشي کې خیرخواهی په پکشي خالی دانه چې بس اسی او سره غلې کوي ملامت هول دي مقصد دی نه څوک به دي مقصد د هدایت په مقصد زړه کې به دې داسې درد وي، غسیله به دي ورباندې، شفقت به دي ورته، پر دا شفقت په بنداد باندې غېږي خبره به د زړه د کومې راباسي، او بیا به دې څه شي محبت پور سره شامل وي، او بیا کې خبره در سره وپېچله. بعض انسانان خو نه هغه ډبرې دي، خو په زړه یې څه اثر نه کوي، کله خبره نور مردار وي، داسې بدبوی خبره وکړي، یو داسې ډرام چپت درم چې بګی دا ګرد مجلس بوی وي، سړي ته خشم ورځي، ول چې خشم درلې عام زغم بکای کړ، پر یو شایسته انداز به دا مجلس اختتام پذیر کوي. وجادلهم بالتي هي احسن، موقع شناس، زه درته ما به ذوق دي چې حکمه لاس دامانه چې موقع ته به تاسو کوی. یو سړی خو یې جذباتي سوی نه وي، تللې دې چې لا کې اوت شروع بعد نور هغه ورځې تللې چې تاسو تبلیغ ته ثواب لري، لیکن تبلیغ او ثواب لري خو دې لیول کولې دې په مورید نه پېږي، دا هیڅ ځای نه دی. که یو سړی دی اول ته ناسي متیاج ورته کوي، پیسې په صالح خور ته ولادي وي سړی کا په سنت طریقه ته تراس نه متیاج کوي، کله هغه نو دا ځای دی. کله ته خو درې ځغه چې پرتو و ترې بیا بغل ونسه وسره مرګره یې سم مرګره یې سا د دې د سر اونس پیدا کړي په ماحول کې راواله ورسته دې سوکا وریاده کا ور دې داسې چې سړی مطلب سړی مش پیغمبر خو ګرد مکمل دین را شولې دي د چي جواب دې چارو طریقې را شولې دا سړی چې نو ولته یو مل سفر دی لامه سر کړي اونس پیدا سوې دي، محبت پیدا سوې دي، ماحول پیدا سوې دي، بیا وریاده کې هغه لتی د داسې په داسې انداز هغه لتی وروښه چې دې په دې هم پوم سي اثر هم وکړي. اگر ناس دي ورته سنت طریقه نه ده تر اکل چې هغه هغه ورته وي ما فشارې په جوړ کړی د خرزو ته بیا دي چای تر هغه ورور ورته وایي کنه ته سر کلاس دی نه دي مورې دي غلط کې نو کدا سره وایي چې ما خو نه د تبلیغ ثواب کاو کن نو دا ډر دا ډران پلاس دین مور کو شه دا دا دین زدکړه هم غواړي عقل هم غواړي چې شم ولا عقل غواړي حکمت د مورید مطابق به خبرې سړي ته وګوري حالت به ګوري انسان ستړي انسان غم جن دي په خپل یو مشکل کې اخته دي داس تمام اعصاب په غوږ کې ګر سره ټول مصروف دي کړ دی ورته شروع داس شروع بس ته درځه کړ دا فضیلتونه ورته بیانې دا نه پریږ دا انسان به داس جمله درته وای چې اخر به نو نه ولا ذکر هغه ورته موز دي نکوم کړ بس شو پریږ نو دا مورید وو موقع به هم ګوري کړ چې به ویل دا دنیا د عقل هغه اخري انتها ده چې وینا دي هم پر محل وي عمل دی هم بر محل دغه حکمت په وینه دغه چې هر شی دی بر محل ټولاله هر شی دی بر محل بیا فائدہ چین بیا گچ کی او دعو الى سبيل ربك خلق راو بوله د الله ولاری ته بالحکمت او متلابسا بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم کده جګړو مکراله لو بچکه مباحثه اور سره وک بلتی منه په هغه خصلت او په هغه طریقه چې هغه ډیر شایسته تر ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيلي استعرب خبر دي چې د ګلاري بلاري چوک دي کن چوک به بلاري کوم چوک په بلار کیږي کن چوک به بلاري کیږي او هو عالم بالمعتدين په هغه خبر دي چوک په بلار کیږي یعنی دا یو ذریعہ ده په تاغه وسوسه هم ډیر مکو چې خامہ خبر زفه د تبلیغ باندې ګرځي جهان مسلمانان کوم کن دا پاج لیون کن تبلیغ یعنی دا لیون کن اجاب انا اولاد کی کن د دغه خبرو سره اخر ته راوځي لکه پیغمبر اسلام چې خپل فرض نه پر کړی کړ وای تا پر روی زمين باندې هر سړي ته جلا جلا رسول الله زما فرض ته کاله وکا کاله غاونو غټ اوازه چې دغه ټیټ رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د مملکتو خالی خطوط ور واسول زمای فارغه سو کنه سفر نو جهاني پیغمبر وکړو هر سړي دروازه له کوله ورله دا شهید دا سم عمل دی لیکن خیال دي دا کی افراط او تفریط بغیر راځي کړ دې په دماغ کې خیر دارا شي چې د تلور کج دنیا دا ارسړي ته جلا شخصن شخصن په دا مخصوص ډول باندې تبلیغ رسول دا چا ځمداري دا د اسلام ځمداري کدا تر رسولو بیا خپل انسان خپل چش نه پر کړی ځمداري نه پر دا احمقان دا احمقان خیال کوي غالم بالمعتدين وین عاقبتم کچیر تشبد لا اخست کن ته چا سره خوشکړي واس عقاب فاقبو بدل جنی واخی بمثل ما عاقبتم به فاغه مقدار باندې چې تاسو په خوش سیوی واس څنګه واس از معذب سیوی واس بیا هم که صبر وکینو به ډیر از اعلی خبرې زب ډیر زایر زبردست بدلې دل در ولې ان صبرتم له خیر للصابرین هغه به تر دې دا کسان د فارج صبر اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان العامل الذين تخوا والذين هم محسنون صبر كه صبر لیکن وما صبرك واقع ګران عمل لې صبر دې ګران عمل لې یار یو ورځ به سړی و کی زغم دی ورس اخر خود انسان نه نبی خو انسان وي کنه دا زړه چې د دکې ستخون دا د محسوسي کنه محسوسي بشری زړه دی یار کوجیږي کنه د پر خونو نه چې احساس نه لري او دا دونه سخت ظلمونه دا دومره ناجایز چې داخله کی نو د زغم ډیر ګران کار الله وای دا صبر هم ته نسې کولی دا به هم پر ما راوست لما یو غل چې صبر ته اصبر وما صبرو که الا بالله ندی استاستا صبر دا هم ند یعنی بل خاص خنه پیدا کیږي الا بماوت الله بنصرته کنه دا الله د معاملات نصرت بی ولا تحزن علیهم غم غم کوا کن دا که تباہی روانو ډیر پریشان کی جمع مشوره وکړه خیر خیر پیږي ولا تکو فی ضیک مما یمکرون سپان کوا چې نسی ولا تکو چې نسی باید پچش کی فی ضیک پتنګ دلی کی مناظره متنګوا لکه ما څنګه ما پریشان کې د دې ته دا د سیسوس د دې ته دا مکارې سر دا روزانه چې سازش جوړي په دا سازشونه پر ځان مو بوجو تخپل کار کو ان الله ما الذين تقوا الله دا کسانو ملګری دي چې متقین دي کن نو څه چې ملګری بیا به دا چا د سیسو مکر توان درول سي نه درسي فکر مکر والذين هم محسنون دا کسانو ملګری دي الله چې هغه محسنین وي کن مخلصین وي کن دا اره معاملې دا الله دا فارې مخ محسن معنا خاله معامله لوی عمل وکور خالص ته چا د فاری د الله د فاری الله دی مش محسنین وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه سميع البصير سوره اسراء سوره معراج اسراء عام تر علماء او اصطلاح جوړ کړي چې پیغمبر اسلام د مکه مکرمه اس مون بیت مقدس تا پر آس سفر و که براق بای دغا حسی تا اسراوائی بیاچ لاغذ مخپور تا چی ری صدرت المنتحات تللی اگه تا معراج وی آم استلادا تراد ورن کل کل پر دوارو حسو دا سفر دا دو مسافت دی پر دوارو بنی اطلاق دا اسرام کیجی او دا چام کیجی دا معراجم کیجی لیکن علماء عام طور فرقی په دې خوشک نستا چې دا په قرآن په قطعي په نص باندې ثابت ده کله دا سفر څخه انکار څوک وکي د اسلام د دایره وتلې البته اغه سفر اغه صراحتن اغه سفر په نص قطعي د قرآن چې واضح دلالت یې عام علماوي اغه بیا په حدیثو ثابت دی لیکن په قرآن دغه قطعي نه دی ثابت زما خو خپل دا ځای تر رسیدلې چې هغه په قرآن ثابت والنجم اذا هوا ما انطل صاحبكم وما غوا وما انتخن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تخطر هذه أتفارونه على ما يرى ولقد رأى نسلة أخرى عند سدرة تذكر القرآن هم فنجم ديكا سدر منتهى غفا قرآن ثابت ديكا سوغا البته د مابین رفتار د قرآن علی د ابن دی پروژه دی کنی د معراج حصہ هم په قرآن ثابت ده د اسراء حصہ هم چیر ثابت ده البته دا د اسراء واقعه و دا کله وسو یین پیغمبر علیه السلام د معراج او اسراء څه ته وای چې د الله پیغمبر زمج عظیم پیغمبر د زندگی په یو حصہ کې یواش په داسې را اعلی چې د مکه مکرمه څخه د شپې ولاړې بیت المقدس لا بیا له اغاز یو لاره اسمانو ته مختلف اسمانونه الله ور خپل د ملکوت د خپل باچی او خاص خاص ځینه ورشکارا کړه لکه اوسم د دنیا کې د جهان د حکومتو دا اصول دي چې بل ملما راشي دي نو خپل د مملکت خاص خاص ځینه ورشکارا الله پیغمبر وښ د جهنم څخه ځینه ورشکارا کړه د جنت ځینه ورشکارا کړه اسمانونه ورشکارا کړه فرشتي ورشکارا کړل یو دنیا او چې لګیا وکړه پاغش پش پکې به تر هغه مدام بیا اوسې ملاقاتونه وسو چا زه وسو لاله د الله سره ملاقات وسو لیدلې نه دی ملاقات یې وسو دا غته وی معراج د زموږ د مؤمنانو د عقیدې یو حصہ ده دا اوس په چا کې داخل زموږ عقیدت چې به جسم یې کړ وې څوک لاله په تاګه جسم مبارک لري خوب نه دی چې خوب لیدلې خوب نه ده خبر د چا دلاله جسمانی سفرو لدې زه هم تر هغه زه لاغه زه هم تر هغه زه البته دا جبرئیل ورسره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله حدیث کړی دی ډیر صحابه اوس خپل ډیر صحابه اوس دا روایت ډیر احادیث تواتر تر رسیدل چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمای وي زه وشتم شپې پروتم بس دا چت خلاص یو دا فشتي را شواس اما زه راپورت کوم درځه مسؤولای کړم کنه حرم لای ور وستل مسله هغه زما بعد جبرئیل او میکائیل را له آسیرا ته ودرول کړه دا سی اسو پورا کیفیت رسول الله بیان کړی چې دا سی اسو نه غټ اس جوړېدی نه کچر و د کچر څخه لږ لوړ د آس څخه لږ ټیټ داسې شی وکړ او داسې تیز رفتار و چې منتهی نظر یې یو قدم وکړ بس دغه ځای راواخیستلم سپور یې کړم هغه تفصیل نه بیا فتیش کړه چې ګرده به دلته موږ نه وای دومره غټه غټه خبر درته کوم بس یې بوتلم بیت المقدس لره هلته مې آس وتړی بیا مې دوه رکاته نفل وکړ له هغه ځای مخ پورته اسمانو ته ولاړم پلانی اسمان کې پلانی نبی و پلانی اسمان کې پلانی نبی و پلانی و چې زه به ورنم السلام علیکم له اخر سالی خدای دې راوله سالی وروره څنګه یې جوړې په خیر غبړونه وکړ هلته چې بابا له ونو هغه ابراهیم علیه السلام هلته هغه نو بیت المعمور خو هلته دوری هم یو وسته خو دا جوړه کړې ده که نه اوس دلته قبضه ده دوه ورپای په هغې هم ده قبضه ده کړه دا خو نو ده جوړه کړه بیته که نه هغه زول دا شیشه یې لګولې وه دیوال ته ناست زه چې ورنم ولو سالیه بچی خدای دې راوله ستړی مشي جوړې په خیر هغه روغبړو کاد کشتیانه مؤمنان پر راټول دی ورته وه ناست د یو هغه څوک کشتیانو شاوخوا ورته ګرځېدل خو رایې طبیعت په برابر ډېر حلیم ته مې خوش نه وي کشتی هغه لږ سړی ساتلی چې طبیعت کې ټنډه وي کنه ګرم طبیعت والا لږ ساتلی هغې دستي چې مازې دوه واره مازې د ده په طبیعت شرط شو د دې لاس ومشه دله دې خلف کړي ورسره هلته یې تس کوي هلک ولا که در درې ورځې ولراشي هغه خو نو هغه سړی چې بس نه که کشوي که ژیره ولا کش خل لکوي کالي ولا کش د خوانه به پدي بس هغه اوس ملاقاتونه اوس بس بیا خدای چې ملاقات وش بیا جبریل ته وخت راسره اوس دواړه ورتللي هغه خواته زه نو نه شوی تلی کنه هغه خواته ته ولاړ شه کنه هغه هم پاتې شو نورانیم پاتې شو چې پاتې شو بشر هم مات شو دغه نور شه څه یې زوله ولا خواته زه نه شوی تلی هغه ته ورسه بیا د صدرۃ المنتهى کیفیت د الله نبی بیان کړ چې دون دنیا په دا درخته باندې دانو څونه درخته دی به نو دلته اوس یو کوچنی درخته پیدا کړي وای دغه نه نه هغه دا درخته نه ولګ داس موږ مزه کوي ګرد ونی شي کنه دا ګرد لا کوچنی دا درخته ولنو دا فرشتي پر چالي تو خدای فرشتي دی کنه دا ګرد راغی دا بیا چی شو دا ته فهم کړی یو نو املا چې راځي مدرسې به ګرد طالبان را باندې دوشته شو ته کوی چو راغلی لا ته متریا شه یار هغه کوم ولته ناش یڅو مشنار وزرا ټولې کنه دینو غاهي ورته دای دای کی کنه یو ور دای کی کوه توي مخلوق کړ شنيان طالبان د نور د بورچان مورچان کړ تر امه دکی کنه بلې تاسو خټ لا راغلی کی درځي ورس اوس ور دورو نه دای کی ولا راخته دای پټ وکن هغه بیا دا کول ولې دمزک څخه خدای او داسه غټ مې المره غلی تی درځي وی کو بیا ورته کتلې دا سي دنیا په دا درخته جنگیدل د چي جبار ملمه کته یو داتن بیا ماته چې خدای راوستل دي د نوال ته ورنه دا سي په ادب ورته کښېرسته سلام خو نو خدای ته سره نه چینو ها ای په پو ته غو نه په پو چې خدای غو سلام ضرورت لري کا سلام ضرورت کو نه مټ چې امر کس کې مسر ته ولا دي کنه دا ری ولیا تحیه لله و صلوات و طیبات بس خلاص شو ولکمال دې ک جهان دې ک قولی دې دا اگر د عبادت هواج شته د پاره دې دا توفه مینا وړې ده اگر ته السلام علیکم السلام علیکم ایوه نبی او رحمت الله و برکات غوس غټ سلام خدای تعالی ور واشو د چ په هغه ار داسه په تاسو مو کله دلته کار وا ول السلام علینا و علی عباد الله دا نور چې ما نه ومه شو خلق دې کړ همش ګوت سلام کړه اگر چلو دا مسر شامل بس نو انا څه وسو وسو بس ته خو نه روغ بار د دوی خلک تر آباد خو نه ځي چې بیا نوش نه چي دي په خېر لوی خلک ته نه روغ بار بس ملاقات وس سره را ولاړ جبريل بنو زه لري ورته کتلې چې تي چې کنه بالا له اشاره را و هس لیدلې نه دلې نه دي حجاب نه دي پورته بس لنګ نه اشاره ولاړ شو دار نه خو ټول شي بس اسمع له خاص خو نه ته ول شي زما هر څه ستادي نو زما ته خو بده دي وکړ نو خو دوار لو کنه رسول الله ورته ول چې ارص هغه ورته لی چلو بس دا دي چې بین دغه زکات دي دغه ترتیب 50 منځونه پکې هغه بس دغه روان شو لغه خو روان شو بیر تر روان موسی علی السلام چې په کوم اسمان کې ولته چې ول هغه سلام علیکم علی السلام ټول کې را لې کوم خد بلې ول دوری ولان ول نو خیر نو چې را واخستې ول 50 منځون ولا یې په قران کې وکي ما په اسرائیل نه پسته دا ځای کړی ول څه حال را ورس چابک چابک ور سخته ته ول شي کنه په قران غته متین کافران ما هغه په دری ولا کا کول تا بیا څلور کې ولا کې 50 کې ولا کې 50 کې هل بیر ته الله رسول الله ولا واپس ول هغه سره کم هغه 50 ور کم ول شاو 50 چل ویشتو بیا را روان شو د بیا پلاس پلاس ول څنګه شو ول پنځمه کام وای کاکا ولاکې وکیال هله بیا لا ویا ویلی ژلم ویلی ژلم اخر پنځه پات زه چې په وانه خدای تعالی بیا ول چلو پنځه در پات چلو پنځه در پات چلو پنځه در پات اخیری په پنځه و در اول موسی علی السلام له واسه ته کام ول دې مال زه شرمیه بس الله بیا د پیغمبر اسلام سره دا ضابطه جوړ کړل چې تا په یزو سی ور قبول کړ دا خو به ورسته ما اسی در بخښلی لیکن یو ور څوک سو قبول سو کړه نه ځا مون دون دي پنځوس کوي به څو پنځه دانی یا په پنځه څوک در کوم ها په یو باندې څو ثواب در کوم دا ضابطه د غوړې جوړ سلمان جاب الحسنت فلهو اشرم زل دا بس قانون جوړ سول دغه ول المز د تمام عبادت خلاصات و چې د منځ د قانون جوړ س د ګل شاند لپاره جوړ س وس مز د شو قران چې انور ذکر کړي دي کنه من جاب الحزن ولو اګه دغه څه دغه ز شروع سر بس زابطه جوړ س چې هر عمل دا خو اګه د اخلاص دی رو بیا دی محبت دی رو هغه خو بیا تر وسوام دل بیا ول کتر هغه ول تر هغه بیا څونه ست محبت کن څونه ست عشق وي دا خو چې هیڅ عشق تم نه دی سړه پړایم یو په یو درک یو په څو دې ما چې ما سر و شروع زو مړ کن چې خالی ما زی ورس تچمی تک شي نه بدل سکن بیا درکو څو یا بلاس خو درکو دا خو بیخی او چې شپ شوق شپ زاق خوند هم پر اخی زکیه هم دا اس ورته اشتیاق لري بیا غنو مش په دروازه کې نو کم کمی ده کن تر یو تر و سو اندر راړم کن ها ول و چلو اد بدو ته مې یو څه برخه و یو په لاس بدو ته معراج دا اسراء د معراج او دا د اومت پر دا عقیده د اجماع اولار په صحابه او حضرت عائشه او حضرت معاویه یو څه کله سبل چل راغلی چې هغه په خوب کې سره تللی دی بهر حال اومت په اجماع وکړل د صحابه په دور سره ورسته بس ګټ د اومت په دغه اجماع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بي جسدي لیکل چی شي او په دایوش پکې راغ له دغه وجه چې که په خوب کې تللی نو دا د تعجب خبره نه وکړ چې د سهار راغ مکی ولته اطلاع ورکړل زه دښ دښ دښ دښ دښ دښ په واش په باندې بیت المقدس بیا اسمانو بیا مولار پورته عرش دا ګرځول بیر تر ال په واش په کفار یو بل مبارکي علی ورکړي ول باس باس باس مبارک مس مبارک مس دا پنځه کسان چې دا سړی منې و ساغم لاستنی دا نه ولدې شروع کړې چې و دې قرآن کې څوک وسوم یو سړی را په واش په باندې راځغاس ول هلي علی کړه صدیق مزینې واره دا ابو بکر دا ځینې واره وي دا نه نه مقدس کاوش نه موکه نه دغه دوه ناولات یا وشبه مول بستم میاش تر کمه زیدو سپر وی بیانو په شام تر رسیدی یو میاش لدیخه یو میاش لاخ دی په یوش په ولاره بیا دوری ولاره بیا بیرته راغه بیا بیرته راغه ول ناولات د موقت د کم دا فزکه سانم ځنی واره ول کړ پر بنت رګی کیول کن ور په आवाज حضرت صدیق لور غی ول زغل سانی ول لیکن ول ها ول چش ول ناولات د ول چش ولستاه سړي خو یې مرګري ناوله دي شروع ول څه شروع ول داسي و داسي و داسي و داسي هغه ولته بنې ویل دا خبر ول یا راچی وی ول راچی وی ول ول څه ویل دي ول ول چې دې ناوله ته ویل اف کرچ رښتا ده کړ دا خلا چې نور دا لو وای زو یو مړ کنا اخواري کټ برباد اخواري کټ برباد ول بده نه ویل ول یا دا ول کړ ول نو کته ویل چې ته ناوله ته وای کرچ چې دا غي ده کړ دا غي ده چې دې واغ نه وای هغه اخواري برباد په فوز ولاس په دا باندې اتفاق دي چې په بیت المقدس کې دوه رکعات منځ کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامت قدم بیا را جمع شوی دی قدم بیا را جمع سر روحاني تا الله خپل په خپل شان دی په قدرت چې ترې را جمع کړو موږ به نه وینو دا څه مشکل خبره نه بابا هم دلته لوی بابا دا خو نه بابا هم دلته هغه دی هم بابا موسی ابراهيم عليه السلام نو عليه السلام ول دوه بابا دا ګرد دلته موسی عليه السلام ګرد چې دا څه وکړل نه اقدام دا فدا حاضر امام بس یا دا ندی دا تورستر کی ولی فدا چی اللہ اکبر گود کسی وکی موزی دا اکلا وکی آم مفسرین خود غدر توائی چی دا پا دقی وقتی وکی چی دی چا توارا لی بیت المقدس تلا مکیر آگئی اگا دل تراغلی وکن دا دا استقبال تراغلی چی شو استقبال دا راغلی و نور دا غزی سخی بیا گرد پر استقبال بین دی بود جلوس راوتلی زنداباد زنداباد گرد استقبال تراوتلی لیکن د ابن کثیر زمر زوقم دا د ابن کثیر هغه وینا دلته نه دی دا د سهار منځو ځکه چې پیغمبر اسلام په دغه ورځ د سهار نه جبرئیل بیا د ماپشین په دیش کې کوم تفصیل لازی ماپشین منځل جبرئیل په سیر اکشته صبح قاعده د اوقات او ټیمونه ور شروع کړ د ویرې په قاعده راتلې منځو ابتدا لکه مزه اصوله له ماپشین څخه د سهار مزد د توقیق سهار مزد شرم د سپیدو سبیل مقدس لراغی او د جهان د لوی خلکو هم اصول دادي چې مېلمه رخصت هی وسره وځي دوی روغه وسويستل وای وای کړه چې وای وستل نو انبیانه د سر چې بیرته لاخره رخصت اوی دی خو نو دوریم تللی ولت میټینګانم یو څه وسو خاص خاص خبرې چې سپیشل خبرې الته وسو لی غیر سپیشل خبرې یو دام وکن یو لزد خاص پختای ګرانی ما مثلا خبرې وکړلې بل لزد اسیم د ورته لزد په ګردو ګرانی مربان زما په دین پسې ناسخ نه دی روان کړ اغه لول چې ناست وغه فیصله ورک او بذالک فضلت ولغه به یو میدان وګټی ستدینه نه ختم کی حضرت جبرئیل او حضرت ابراهیم فیصله ورکړی وکړ خپل لږ خوند درته ویل اخونو وسته ته معودی دي کنه کته معلوم لا یاد اس متفسرین یې خمازی اوس به بختی سره نیولې بس لا خچ ور سره راتل دا د سهار تیمم وکړ شپې اخر وو د شپې دې تیر کړل پر دغه باندې سهار چې ور راله تر بیت مقدس او سلام شاته شو کړ تر دا ځای ور سره ګرد درال دلته دغه د سهار مونږ چې د پر اقتدا اقتدا کې د دا پر امامت کې دغه سار مونږ وکړي دلته مونږ وکړي واره دې رخصت سره واس هغه دوری روان دې مکه در روان دا را ما ته ولته چې کمال دې زما هغه ناشتې زو مې یو کوته یو ټکه وای زه دې لیرالم دې دوری ولار زه دې لیرال سبحان الذي استعف ها دا وکړه وز دا چې شو دا کله دا واقع پیښه سوله درجه پر وشتم مې په تاریخ باندې جمهور د روایتو او محقق راي ام دغه چې د کوم زمانہ کوم کالو د هجرت نه څو کال د مخه یا د نبوت نه څو کال پس ما څه تر درته د خراکه کله دی خراکه د هجرت څو کال د مخه یا د نبوت څو کال پکې اختلاف دی پر دا ځای باندې اتفاق دی چې دا واقعیا د حضرت خدیجه د وفات نه ورسته پیښه شوی دی چیرې ولا نو تحقیق د اشکارا کیږي زما خپل خو تر دغه حدا پوری زما ذوق دی کړ چې په دغه په دا رجب کې دغه معراج وسو دا بل رجب لانه ورغلی چې هجرت پسې وسو زما ځوخ دا وای مطلب کال فاصله ده څو وایس د هجرت د مخه دی او کال فاصله ده دغه شیانو دا منځونه یې ول ورکړه اوس دلته د دې ذکر کوي د دې ګرد معراج او د اسراء تذکره ده ورسته د ستی پسې هجرت را روان په دغه صورت کې د هجرت تذکره ده کله اوس که دا دوی واقعې پر لپسې دي دا څو دا اهمي غټي واقعي وي ان دغه دوه واقعي تر ما بین بل یو غټه واقعي نه ده پیښه سي یو غټه واقعي د معراج وا دوه مبزدستي ده چاو رب خرج نه چې مدخل نه مدخلس خت کوم اخرج نه مخرج صدق مجالي من لدن کو سلطان دغه خطوب دي هجرت دي کن او په دغه هجرت په دغه صورت کې دا دم کې براس شروع سولې ول ولا ک دیم وس پیرا سپتيري چې تي وایسته لې وس بنو دی دلته نه ایسته ولا کار سپتيري دم کې اور بیا دا احکام چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دا حصہ چې را نازل سید دا تقریبا دغه د تورات چې څه تعلیماتو ګرځي را جمع کړ دا ټول چا یې ساده د تورات ولی ځکه اوس دی وروان و چاته د زروانو مدینه ته په مدینه کې اول خبره د واسطه پیدا کېدل دا يهودو سره پیدا کېدل اول واره بیا د يهودو په باب معلومات د حضرت موسی علیه السلام په باب به خصوصي سپیشل معلومات او د دې د تورات هغه خصوصي معلومات او اصول خو مخ کې ورشولي وجادلهم بالتي چې په ووج دایو جګړه مار کوم دی په مذهبي انداز به سره جغیج دا به په دا انداز باندې فوکي خبره د سره پیچی نو ته په ډیر شایسته انداز په اخلاق او په کردار په دلیل او په برهان باندې بلدي سره څه بحث او مباحثه کوي نو د هجرت او د معراج تر مابین یو خاص دغه مناسبت هم دی چې دغه دوه واقعیت تر مابین او دغه چې دا معراج ته دی خېژاوه رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو وار اپریشن د زړه دلته وسودان په عالم نش نه حکې درته وکړ وکړو او دلته ګور وس دستی د معراج ته تاسو پدا پېښ دستی په دایو آیات بس د معراج قصه په چوک ختم په یو آیات دوه آیات شروع کړي چې څه شروع دستی موسی علیه السلام دی د موسی علیه السلام قصه ده بنی اسرائیل دی بیا تر هغه وین عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا تر هغه ځای پوری ګرځي د چا قصه بیا بنی اسرائیل قصه یعنی د دې سره د معراج سره څه مناسبت خدای مې درته ویل چې د معراج پسې دستي څوک هجرت وو او پیغمبر اسلام دوری مدینه ته روانو هغه د دوی په پابې یو پوره معلومات الله ورکړ خپل پیغمبر د دوی تاریخ ور وشو څول لري د دوی یو خاص تاریخ ور وشو هغه د بنی اسرائیل ته په تورات کې د دوی انبیاو د الله له طرف څخه دا ورته ویلو چې تاسو به په مابات کې دواره سخت سرکشي کوي کنه او دواره دواره واره په سختري عذاب در باندې مسلط کی د انسانانو په شکل دی چې په شکل وختله دا پر مسلط هم واقعتا هم البته په دا تعین کې د مورخینو د مفسرینو اختلاف دی چې دا دواره پرتی باندې عذاب څنګه راغی د دې مرکز خو بیت المقدس او شام او د دې خپل حکومت او د دې خپل دین او هر څه معاملې خپلو تمام ریاست مملکت دی نو څوک پر مسلط شو دغه دواره پر دوی باندې انقلاب راغلی دی د بت پرست قومو کنه او سخت ذلیل کړي دا بنی اسرائیل دا څوک دې کې اختلاف دی څوک وای دا یو خو هغه وقدل داوود او جالوت کم یو یار یاوار د جالوت پر دوی غلبه رااله چې د کلیو د کارو د شارو یې وایستل الله نو قاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا تکسی نه درته لیکل ویستل شهرو ویستل دار په دار راي کړل کنه دا شه وټو کرول مړې کړ ځوانانې ورته با کړ شتي ورداش کړلې منه منځاني دي نه جوړ کړلې دا دوی ته په دامل نه لوجي یو ار خدای تعالی څوک په مسلط کې جالوت په مسلط کې دا د خدای عذاب وکړ دا یو ار بلوار بیا دوی بیا لګې نه فرمانه علي شروع کړلې بیا بخت نصر په مسلط څوک په مسلط یعنی باجی کسانې دا تراوي چې یو هغه دغه بل هغه دغه دواره واره بیت المقدس ونړیدل خراب شو د دې مرکز د خوجون چې په پرانه بیت القدس یا ما تکړه به احترامي ولا وکړه به عزتي ولا وکړه په اړه دواره څوک بیا وایي چې نه سایرس جوزوفر جوزر د نوم په فارسی کې وو د جورس هم ورته ویل دا یې بل نوم دا کس سړی دا هغه سړی دی چې بیا اخیری د اسکندر جنیا دی څوک لاله څوک بیا اسکندر جن جوړي څوک مقتونی جن جوړي څوک ذوالقرنین جن جوړي په هر حال بخت و نصر په مسلط یا دا تیتوس دا څوک تیتوس ریموی وکن دا پر ورباني مسلط یو وای چې نه دا قسطنطین وکن چې د حضرت عیسی علیه السلام دا د چشخه د رفی نورسته د رفع حضرت عیسی نه ورسته 300 کاله بعد پر دوی باندې دا قسطنطین مسلط تاسو چې مونږ ورسره په اړه د مورخین په دې باب کې سخت استراب دی زه په خپل دن نه مور خبره غسوې چې په دې باب کې مستقل تحقیق د لاوکم او پر یوځای میرا قائم سي بهرال دا د قران ثابت ده او د دوی د تاریخ هم دا ثابت ده چې دوی بنی بنی اسرائیل باندې دوه واره سختترین عذابونه راغلي او عذاب د چا په شکل دا ظالم حکمران په شکل باندې لکه چې د اسلام تاریخ ته وګوري چې دا چنګیز کم پر اسلام باندې یو څونو ظلم وکړ کله بالکل بس هغه د بخت نصر نقشه زما مخ ته شي بالکل او په دا وخت مسلمانانو اخته هم په دغه پدندو باندې دا د چنګیز دور چې راته د اسلام د مسلمانانو بالکل د غیزبون حالي وکړ نه حکمران پاته شوی نه ململا پاته شوی نه پیر پاته شوی په دا شخصي او په دا کورنۍ جګړو په دا او ماتکات ته سره ټکو ټکو شوی خدای تعالی یو عذاب پر مسلط کی چنگیز دا سکری لوټ لوټ کی دا بغداد د اسلام غټ مرکز د لوټ لوټ کی بالکل دا سیم نقشا یا ولا کده چاش لکه د بخت نس بیت اغم دا بیت بیت المقدس ور ون نړول دا هیکل هغه صلیب نه دا هیکل هغه متبارکش دی ورته لګای ور مات کی غیر یوړې غیر بیا چپ اوګل یعنی چې څه به احترامي ور پېښېدلی هغه ورته پېښ کړ الله دا تاریخ خپل پیغمبر ته وروښوې چې د بنی اسرائیل او اهمي خاص بنیادی نقطې دغه اهمي بنیادی نقطې دغه صلات هم کړیو صلات هم د دوی روان هغه په دغه شپو کې وي سوالونه عن الروح وي سوالونه عن ذل قرنان او څوک اصحاب القهف دا درې سوال او هغه جواب مر روان سبحان الذي اسرا بعبده ليلا الله والور ابتدا فتغه وکړل چې الله دا حرای بس صفادي نو که تاسو یو دونه غټ کارونه کولیس الله به خیر دې کمزوري تصور مکوې په دې سکند کې خپل ګرد جهان ته خپل پیغمبر به ولې هغه په چاس په براق د برق څخه دې کړ هغه د چاس سبحان الله دا هغه لفظ چې دا براق نو سب په سی په سمجھ کې خلق د نرت اوس دنیا او شو یار د بجلی رفتار فی سکند څو لکه مل دی یار څو زره مل دی د بجلی رفتار نن ته اندازه در معلومی په ټول جهان باندې په یو منټ کې بجلی راګرځي. نو هغه هم دا چې په براق باندې سپورو نو د الله چې هغه برق تیار کړی هغه به نو دغونه رفتار هم نه لري لکه دا انسانان چې دا برق تیار کړی. توبه مې د خدای ویلې تعجب پول نن خو ساینس خبرې ډېرې اسانه کړلې. خ ساینس خبرې ډېرې اسانه کړې مخې به ویلې دوی له خواته څنګه خېږي دلته خو د ور کوره ده پټاکۍ یې ویشتلې ور کوره ولاکه شی لاسته کړه خالی پټاکۍ ولل دلته ور کوره ده بیا داسې زمریر دی بیا داسې دغه یخ خو اواله سره راځي کړه وز دی ا دې کوڅه ته نه په خپل سپور مې له ولار کړ په خوا باندې په مجلس څنګه ډول کړ وز دی په خپل حالت کې چې شاو پاک نو کاګه غو نو مشته تی په خوا ته دی نو تی مش مونږ نه منل کړ مش کو ډیر ورته لې چې کواله تعال ته نږدې لا ولا کړ انا ثوابه تو غس انو خو لدی ډیر لري دی خدا نظام شمسي کې ګرځي دا نظام شمسي خو جلا د اسمانو یو بل دنیا ده کړ د اسمانو بل دنیا ده یار دا د مر خیل دی دا بیا جلا ده کړ دا مر دی څو شپږ وې دا مشتری دی زوره د وتاره دی فلانې دا بیا دی خپل جلا یو کورنی جوړ کړي د تیاندو خرج وکړي دا اسمانو لري دا ثوابت غدول لري دی سینزانان وې په جنگ واسطه پر شي اټس اندازې نه رامل می چې اسمانو څونه لري هغه جلا ده دلته جلا کې ساده یار وي سبحان الذي پاک دی هغه ذات هر عیب څخه نو چې دا عیب څخه یو عیب کومه ده کمزوري هم ده نه کمزوري زه سپایم نو اټس عجبه مې بولی چې زه په یو رات روتون رات راتون رات پاش پاش پا چی شو ورته پښتو پاش پاش پا باندې خپل پیغمبر بوزم دوی اتنی بڑی مملکت کی سیر کرائیں گے اس میں کیا کیا تعجب ہے کیا حرج ہے اسراب عبدی دشپی بوتی خپل بندان لیلن دشپی من المسجد الحرام دو مسجد حرام الى المسجد الاقصا کم مسجد اقصا ویتی نفیزنی اللذی بارکنا حولو چی ما دیر لوی خیره چولی دی دی آس پاس می دیر با برکات اگر دولی سورتن و سیرتن لا ویس وی حسان و معنن بیاویس باغونو بغچی هم دی دی بیت المقدس سرزمین دو شام دیگه خود دیر آباد دی او بلنو چوک دی چون دیر نبیان ولته دوار اولاد یو باندې پیپر روان چیر دیول شام لازم چې براده چې بیا باندې پی چیر روان شام روان دون ډی راغلی شام خوم بیا د سر زمين د چا دی د انبیا دی بعض ملکونه د خدای خصوصیتونه ور کړی بعض ملکونه به سر زمين د مجاهدینو ها افغان بیا سر زمين د چا دی د مجاهدینو ها بیا غل سر زمين د چا هند انبیا الله تتخذ ولنتو ولنريه من اياتنا شمول دو تورش کارو خپل د اكو خپل د مملکت تا خاص خاص زیونه کړ خپل د مملکت او خاص خاص شوبې مون کې دکای کړ بیا روان ختم غزمال نه چلی وات هینا موسل کتلی دی او من اياتنا انه هو السميع العليم بصیر دا د خر به چن بر لوی نه دی انه چې زبیر چا درځي کوي رسول الله ته دا غس سبی البصیر ذکر خرزامن انه هو السميع البصير دغه رب اوریدونکي هم دی لیدونکي هم دی دا ټول منظر چې دی ګرځي دی چیر مال دی واته نه مسل کتاب او جان الله ته کمی د ازو تر اوستلې لوی کتاب درکړي نو موسی ته موږ غټ کتاب ورکړي دا موسی هم ول په مل ګران دی کن مسل کتاب او جان الله د نو هدن لبنی اسرائیل چې د ټول لبنی اسرائیل د پاره رهبر او رهنماو د دې د پاره مور کړي او الله ته تقیدو من دوني وکیلا چې د معنا ما جواب څو په معبود کار سازه نه بولی کن یا ذریه من حملنا معنو ذریه منسوب دی پیس بار دا جا دا ندا آئی کن وی وی منادا چی مضافی بیا خونو چیش منسوب ای آو دا کسر ولی یا ذریه من حملنا ای اولادی دا غچا چی حضرت نو سر تا استمول نجات تا لدر کریو دا بن اسرائیل تا اللہ ترخی با مور کئی چی او لازما سڑی دروانی دا پا منی کن تا یا دا غچا اولادا هست چی ما مخیم قدیم احسانات پدر کریو کتاب هم در لاری جلی پیغمبر میں میں اوپا نوح بکشتی کے میں خلاص کری ہم یاد بیاورست لرش دمکی ہم ولوک ولی رن عدتم عدنا ولی رن عدتم کتاجی بیا غچ حلو کیس ما بیا آغا لاشتا دکن اگو دا غچ هم وکیخت تلا آغا لاشتا واسرول والباس ایل جزیرت العرب ویسل بنی نظیر و قریزا و بلانا و تری گرد پمکواس وقد غينا الى بني اسرائيل لكن دا حتمی فیصله مجور ولی جل بني اسرائيل ته فل کتاب د دوی په کتاب کې دا مورت ویلی ول ته فسدان لا فل ارض چې تاسو په فساد کوي په مزکی کې دوا واره کن ولا تعالو نولون کبیره لا حد بدر مختزی دا الله دنا احکام ډیر نه فرمانی به کوي بالکل فیضا جواد علماء کله چې کله او وا در حال د عبادت دی وین دوا واره به سزا درکو چې نه فرمانی مو کړ بیا به څکو سزام در کوم چې کله غسی وهم سو چې کله وعده رااله د اغچا داغه سزا د مری اولا چې وخت را ورسېدی چې شي لولا ما داغه مری اولا بسنا علیکم عباد الله ناولی بس شدید مش پدراواز تول کن پدراوام ستول در تراوام پاتول کن و یار در تراوام پارول کن زمان حکم کن شرا نسیست خپل نصرت می د سر واخسته کنه په دوی پلاس مور کلاس دب بخړل دام زکته وسره کلاس شش ول ویل ول څه چمبه تین کړی او حسنا علیکم عباد الله ناولی بس زموج بندگان هیڅ نو جاتو پولا بلی زندگی را غلیو عباد الله نا من عباد امانه نه چې غته جد گزار و یار عباد الله په معنا ده کم مطلب عباد الله نا ولی بس شدید شدید سخت جنگ جنگجو خلق سخت جنگ خلق وکن سخت جنگ خلق شدید انفجاسو خلال دیار وی پدا در بندو کش تر پسی گرزیدل را گرزیدل سبحان اللہ لا منظر اللہ پیشی کن ول پیاد مدی چه دبیت المقدس پر کلی بندو دی لشکری را توی سولی پدا در بندو کی در پسی وطل نن وطل در پسی گرزیدل در بند پیشی آزش پشتانه است الحمدللہ دام در خدای پس کنی وزم پشتو لبلا اکیڈی می خلاص وال ولن دا در بندو کش تر پسی گرزی را گرزی دا سی منظر وطل اگر آغی کن فجاسو خلال دیار وکانا وادم مفعولا دا اسمج وادا او دا خوسیو دا با کیدل خامقا دا وکم وقتی لاسو سو مرددنا لکم انکررت بیام بیاستاش تی بیرت نمبر دل درک بیرت موافس کستیشی نمبر کررتان مانا تی دن وار درک بیرت دنی اقتدار را غی دان تاریخی علوی ایساد نا وقت دیکن رددنا لکم انکررت علی شش بدان وقت استو خطاو تلیم زما وقت تکیت خراس همش با دروشت بانی ختم کیش در دروشت پوری در سفاره یو فی یوم لانه رسیش آقا زولت سوای هم کرد زولت سوای هم دواره دیر دیر سبق وایم کلان چی سبق دون دیر وایم انشالا کجونده یو خاصی و نیم سفاره کرد چابک چابک دون وقتی در سوایم وقت دیر نانه لازم کرد تدی بیا وز مزاره و چاودل چی اخ بخی وقتی هم دیر کس بخیر چوشه جاسو خلال دیاره ویزه تفسیدون نفیلات اچو سووی ویز هڅه مرادت ناله کوم کړه ته بیا سمج درته واپس کیستی د پار اغه نمبر پر دوی باندې نمبر پر دوی باندې دوی تم واره پر دوی درکې ته توري خو نه پوزول نشته ته واره پر دوی درکې نو خدغه معنا چې هم تی په زور ورس واس بیر تم بیت المقدس او شام فتح کې وکړه او امددنا کوم بیا والي وبني بیا مشه سره څکراس شمو ډیر رام کراس دا شي شجم دنګې دل یار ورځ به درې درې کوندو کې اندر اورل کړه امداد نا کوم بیا والی او بنین مالونو نیم در اقتصادي عالم مضبوط اسو خو افریقو بس افرادی قوت هم مضبوط خو دغه شي ان کړه د جنگ لپاره کوم شي ان افرادی قوت اقتصادی حالت برابر وجعلنا کوم اکثر نفیرا تی موګر زولاس اکثر نفیرا یعنی اکثر تر هر چا د لشکر پیس څنګه دور لشکر مو چې د ولکم پایمل مې دکن دون ډیر وست ان احسنتم احسنتم لانفسكم دا خو زموږ لاغه وخت قانون که تاسو نیکی وکړل نو کوم د ځانه لپاره کوم بد وکړل نو بن مم د ځانه لپاره فعليها فزي په دې څه شو ورته لا راوړل وي ازدواج څه ورته دی معنی والا بیا دا ته وي دا ازدواج دی کنه وي اثر لا راغلی و دلیم دا هغه د مناسبت لپاره څه ورته وي چې الله ستاسو له غاړي دای دلیم لا حق کنه یلته په کار کم یو اگر ته پوهې شې یار اسما سلام راځي فینا سالم من ساعتم کم بد وکړ نو بیا هغه په تیم ستې دي کن فیدا جواد الاخرت چې کله غوې جرم هم وک بیا غز مل واده د عذاب د هغه مری اخره وی وی تو مری اخره هغه مرا لکن نو موږ دای در باندې را او پاتول بیا و دا بندگان په درا او پاتول چې د پاره یس او جو کم چې مخان مدر تور کی کن چې مخان مدر تو سبحان الله قران ما جبل فاز ذکر صدقه را د کل فاز ول په دغه می په درا مسلط کې دا مخان مدر تور کی یسو او جو کم چې دا سیم چپد دروازه کن یعنی بد بد معنا دا چې مخان مدر بد کی بد ول مخان دغه معنا پریشان می کی مخان مدر تور ول يدخل المسجد شي بیا بیرته ورشي بیت المقدس ته ور داخل دغه د فاره کما دخلو لکه شي په داخل شي وو اول افلا نو مالو چې دوه واره دوه واره څوک بیت المقدس خراب شوی کما دخلو ولا مره دا یو بل څه شته فاره ولي تدبیرو ما علاو تدبیرا شي دوی برباد کی کن نیست نابود کی ته بالا کی پر اره غزي چې لاس برسو کن ما علاو بار غزي چې لاس برس ګل شرونه تباق کلی تباق او ټولی ودانه یو نړول دغه تر قومونه چې پر کمزې مسلط نو څه چم کی ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون قانون دي کنه دا قانون دي چې یو فاتح فوج پر یو شهر باندې راغی نو څه کی یو شمار دی در پدر دی نه کور پریږدي نه دکان پریږدي چوټ چپا دوی تبیر وکړي سبا او برباد کړي کن هلاکې ما هر شی الو چې دی لاس پر برس تدبیرن په هلاکې دوست اشاره بوګم يرحمکم دریم واره ورته ویلې هی یهودو ولو ولکه دا هیڅ چې په درو رحمېږم که په دې شرط باندې تاسو دغه نبی ومانه وس وس لا یو وخت آخري موقع څه وای وس آخري چانس آخري چانس آخري چانس کوم دی دا پیغمبر ومانه نو بیا ته د راحت مالکات د عزت مالکات کنه بیا زوري په تعالی مزله والمسکنه تر قیامت پوری بیاست او کله کومرو چې تاسو عزت پیدا کړئ بیا په قیامت هم راځي کنه نو اوس قیامت نږدې چې بنی اسرائیل یو قوت پیدا کړي وعسى ان يرحمكم ربكم ان يرحمكم قريب دي شستاسي ربطاسي رحموك لكن وين عدتم عدنا كتبت اخفل دنده شروع کرن مل بي آغا دنده ده عذاب دز مجمغ دستور دي قرآن كده پريش نو دي چه چلو وين عدو وين عدو فعاد الرب کرن دي ما عود وكي اخفل دنده تر رب هم چور تول رابين لكولو نورو سوزي کن دباغو نورا راقل کن دزوانا نور قتل وكنو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا بيد الكفار هم دي وادا مجدا هو ده فار زيده چا جوړګي د چټهایت د حصيره او ترجمه خپل چا کړي دا جهنم د دي کفار چټهایت منه ته بده فناش لاندې بده چټهای باندې ورته کښې نه ته به ورته کښې نه مهرباني وکړه بل ته کښې نه ده بده پنځه دزارې کړ والله به مجدا وو چټهای کړ هي امانا حصيرا سماره شاو خ محاصر چې دی به ګرځره بند کړي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران دا سپار لار شي يهودو ته دعوت شروس يهودو ته دعوت شروس چې دا قران ومني دا نيغه سيده مستقيمه لار شي اور اتفاق هم لري ستاسو د تورات د تعلیمات خلاصه خو د دېګر درجه مکړه د سیا بلا هغه پیتا مور ولید لکن هبل رکو معنا پیتا زما په خله پیتا راشي رکو په ځای ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا سلار چې هغه بالکل نه رسیده ده کن او کوملار ده او ابدی او دایمي هم د تر قیامت دغه دین دی بل بیان راځي اقوام دغه ما وي بشل بل نو چکر مؤمنان ته زیر ورکی که مؤمنان اج کور نه شي ګوري ول یا یا یا ان الذين يعملون الصالحات ول وای چې دغه ځای نه وای کن چې دغه خالی وي چې شوي ول یا یا هغه چکه ولا کو کې بغت قران کې ولا کې پیدا کې کن بغت قران کې ولا کې پیدا کې چې خالی په ایمان باندې اگر شي اندر کوم چې کوم ټکی وسر وای دا دوا مو مو سره الذين يعملون الصالحات دا تر خو نو دوار لري او بل ته سره په کور نه جوړ مؤمن مخلص لهم اجرا كبيرا الله مشت اجر كبير تراك وان الذين لا يؤمنون دا القران دا اعلان هم کی چې مؤمنان ایمان نه راوړي پر اخرت باندې اتدنا لهم عذابا اليما مجد دې د فارې او دردناک عذاب تیار کړی ويدعو الانسان وی شر دعا او بالخير كان الانسان عجولا وجعل الليل نهارا تين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة سفكوي لجي واي هو وباي انسان الطبيعه